dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere ey yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Bir eser gün gelir Veysel'i ey yar bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Gün gelir Veysel'i ey yar bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır.